Vejret her i aften og i nat, skyde og kun lidt sne og sludhister her. Temperaturer i nat mellem 1 plusgrad og minus 3 minusgrader. Vinden let til frisk fra øst ved kysterne, nogle steder hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, klokken den er et par sekunder over 5 minutter over 5. Velkommen til 24/7 eftermiddag. De næste tre timer, der vil jeg sidde her i studiet. Jeg hedder Asger Juhl, velkommen til. Og jeg vil interviewe eksperter og folk med en mening om dagens store nyheder, og så også selvfølgelig de debatter, der er oppe i tiden. Om et kvarter, der skal jeg snakke med TV2's håndboldekspert Bent Nygaard, der vurderer, om Danmark har en chance i aften. Det er nemlig sådan, at vi skal spille håndboldlandskamp. Herrerne skal spille mod Ungarn, og en sejr kan sikre de danske herrer en plads i semifinalen. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Først om noget ganske andet. En stor konference har udspillet sig her til eftermiddag. Man har diskuteret sikkerhed i psykiatrien. Der er nemlig store problemer med vold på psykiatriske bosteder. En undersøgelse, som fagforbundet FOA har lavet, viser, at mere end halvdelen af de ansatte har været udsat for vold inden for det seneste år. Og en af dem, der var med til konferencen, det var dig, Knud Christensen. Velkommen i studiet. Tak. Du er formand for Landsforeningen Sind. Ja. Og vi skal have din kommentar til det her vold, der foregår på bostederne. Først skal vi lige prøve at skrue tiden tilbage. I december blev sosu-assistenten Dorte Christiansen nemlig knivdræbt af en beboer på bostedet Ringbo. Og lad os lige prøve at høre, hvad der skete i december. En 37-årig kvinde, der var ansat på det socialpsykiatriske bosted Ringbo i Bagsvær nord for København, er i morges fundet død af knivstik. En 72-årig beboer slog den kvindelige socioassistent ihjel med en køkkenkniv på bostedets udendørsareal. Manden har erkendt drabet i et grundlovsforhør i dag. Her forklarede han, at han følte sig forfulgt og er sindssyg. Rejser mange spørgsmål om sikkerheden på bostedet. Er sikkerheden optimal på institutionen? Er bemandingsforholdene i orden? Det betyder, at den dræbte kvinde var alene på arbejde, da drabet skete. Er alting nu sådan, så der er gjort det yderste for at sikre ansatte? Kontorchef for udsatte voksne og psykiatri i Københavns Kommune, Jan Jensen, mener ikke, at drabet var til at forudse. Socialforvaltningen i København har onsdag låst alle skarpe køkkenknive på det socialpsykiatriske bosted Ringbo i Bagsvær inde. Det sker efter en 37-årig kvindelig ansat blev knivdræbt af en beboer mand. Knud, kan du huske, hvornår du fik at vide, at Dorte Christiansen var blevet dræbt af en beboer? Ja, jeg kan huske, at nyheden den blev bragt i nyhederne den dag. Kan du huske, hvad du tænkte, da du hørte det? Jamen, jeg tænkte selvfølgelig, nej, ikke igen. Desværre er det jo ikke første gang, at vi har haft situationer, hvor beboere på botilbud skader medarbejdere. Og det er jo enormt sørgeligt, hver gang det sker, fordi der er jo en, som i det her tilfælde er blevet dræbt. Der er en, som af sin sygdom er blevet gjort til drabsmand. Og begge har formentlig familier, som nu står tilbage med. Den ene familie har mistet et familiemedlem, og den anden familie har nu lige pludselig et familiemedlem, som af sin sygdom er blevet gjort til drabsmand. Så det er på alle måder en forfærdelig situation, som vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå gentager sig. Og du er jo formand for Landsforeningen Sind, der blandt andet repræsenterer de psykisk syge på sådan nogle bosteder her. Hvordan undgår vi, at sådan noget sker igen? Jamen først og fremmest, så tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi husker på, at det er heldigvis sjældent, at det går så galt som det, vi hørte her. For det andet er det vigtigt at huske, at det bedste, man kan gøre, hvis folk er syge, og er sygdommen risikerer at gøre, at de kommer til at begå noget kriminelt, så er det bedste, man kan gøre, det at behandle dem for deres sygdom. Velbehandlede mennesker begår ikke kriminalitet. Så, men hvis de er behandlet færdigt, så bor de jo heller ikke på de her bosteder. Ja. Nej, så derfor handler det jo i virkeligheden om, at mens de bor der, så skal man gøre, hvad man kan for at behandle dem. Og så skal man være opmærksom på, at der kan være situationer, hvor der er et forøget risiko. For eksempel hvis patienten eller borgerne er holdt op med at tage sin medicin eller på anden måde. Men kan det undgås, at det sker en gang imellem sådan noget her? Jeg tror ikke, at man 100% kan undgå det. Det er nok for meget at tro, men man kan gøre rigtig meget, og man skal gøre mere. I det her indslag, vi hørte, der var det jo ovenikøbet sådan, at den pågældende medarbejder var alene på vagt. Og det er jo en enkelt ting at sørge for, at folk ikke er alene i situationer, hvor der kan ske sådan noget som det her. Gør de det godt nok derude? Altså, jeg tænker også på myndighederne, der skal sørge for, at sosu-assistenterne, det er jo nogle af de, altså det er jo virkelig en lavt lønsgruppe her i landet, ikke risikerer at blive slået ihjel og blive udsat for vold. Nej, jeg synes jo helt klart ikke, man gør nok. Vi har nogle redskaber, vi ved, hvad der skal til. Og når vi så ikke gør det i fornødent omfang, så har vi ikke gjort det godt nok. Kan du komme med et eksempel på noget, der ikke bliver gjort godt nok? Jamen, som for eksempel, så nævner jeg her, at i den her situation skulle den pågældende medarbejder nok slet ikke have været alene på arbejde den dag. Er det en undtagelse, eller er det en regel? Det er vist nok desværre en regel. I hvert fald foregår det langt oftere, end det burde foregå. Hvor ved du det fra? Det ved jeg blandt andet fra den konference, jeg har deltaget i dag, hvor medarbejderrepræsentanterne oplyser det. Og det er heller ikke sådan, at ledelserne benægter, at det finder sted. Det er jo desværre den økonomiske virkelighed, vi har derude, at kommunerne og regionerne skal spare. Og det er så et af de steder, hvor man vælger at spare. Det synes jeg jo godt, man kan stille spørgsmålstegn ved det fornuftige i. Så hvis en socioassistent er alene på arbejde sammen med de psykisk syge på et bosted, så kan det være farligt. Skulle man lave en lov om, at det simpelthen ikke må forekomme? Det kan man selvfølgelig diskutere, men det er nok at gå for langt, fordi som jeg siger, så skal man jo huske på, at det er undtagelsen, at det er så risikabelt. Det, der er vigtigt, det er, hvis man laver en risikovurdering, og man tror, at der er mulighed for, at der kan ske noget, så må den pågældende ikke være alene på arbejde. Så jeg er mere tilhænger af, at man laver det man kunne kalde en dynamisk risikovurdering, og så sørge for, at der er det personale til stede, der skal være der, når der er brug for det. Er der også sådan forskellige interesser i spil her? Altså, der er de ansattes sikkerhed. Det er jo det, vi diskuterer. Men er der også de sindslidendes livsvilkår? Altså, deres velbefindende? Jamen, det er der da også. Er det konflikter, de interesser? Nej, dybest set mener jeg ikke, at der er konflikt. Altså, der er jo ikke nogen, bor på et botilbud, som er der, fordi de har til hensigt at gøre skade på personale. Der er forhåbentlig heller ikke nogen personaler der, som har til hensigt at skade beboerne. Så man har en fælles interesse i det her, og det handler om ikke at pege fingre af hinanden, men i fællesskab finde de løsninger, der skal til. Og hvad skal der til, for at det bliver bedre så? Jamen, først og fremmest skal man blive meget bedre til at vurdere, hvornår der er risiko. Så skal man blive bedre til at agere på det. Sådan en voldssituation, det vil jeg jo betragte som i virkeligheden en mislykket kommunikation, så man skal blive meget bedre til at kommunikere, man skal blive bedre til at motivere beboerne, og så skal man være meget tættere på hinanden og have evne til at deskalere en konflikt i stedet for at ekskalere den. Men det er der garanteret ingen, der er uenig med dig i. Vi skal være bedre til det hele. Hvordan kommer vi derhen? Altså, er det flere penge? Er det sådan noget, eller det er, hvad er vi ude i? Jamen, det er nok også flere penge, men jeg tror, det er vigtigt at sige, det er ikke gjort med flere penge alene. Det er også vigtigt, at de medarbejdere, der er ude i frontlinjen, de er klædt på, uddannet bedst muligt til det. Som du selv sagde før, så er socioassistenterne jo ikke dem, der har de længste uddannelser, de får ikke den bedste løn. Så det handler også om at give medarbejderne nogle bedre vilkår og uddanne dem bedre. Tusind tak, fordi du kom. Knud Christensen, formand for Landsforeningen Sind. Så tak. Radio 24/7. Hver tirsdag 10:05. Men siger du dermed, det du sagde før, med, hvis ikke man er i regeringen eller på bænken, vil det sige, at det er kedeligt at være i opposition? Dødssygt. Huxi hanker op i folkestyret og giver det et kærligt ord med på vejen. Men kan I ikke give dem et godt råd så, hvis vi skal starte der? Sammen med et panel af pensionerede politikere. For eksempel, hvis du skal give Henrik Sass et godt råd i dag. Nej, det tror jeg er håbløst. Det må jeg sige. Der sætter jeg grænsen. Det må du ikke sige. De kender borgen indefra. Der bliver sat så meget overstyr. Det er helt vildt. Hør Huxi og det gode gamle Folketing tale rent ud af posen. I kan se i Folketinget, antallet stiger. De er spændt op. De er alt sådan noget. De stiger og stiger og stiger. Der er kun én ting, der begynder helt forfra. Fy hele bunden. Hver tirsdag 10:05 på Radio 24/7. Jeg har netop fået at vide, at Emilie Turunen forlader dansk politik. Hun er socialdemokrat. Hun er måske mest kendt som SF'er, medlem af Europaparlamentet. Hun skiftede til Socialdemokratiet sammen med en masse af de andre unge SF'er, der ikke rigtig var enige i linjen. Hun har nu sagt, at hun forlader dansk politik. Det har vi mere om i vores nyhedsudsendelser i løbet af aftenen. Men nu skal det handle om tre små ord. GM og O. Genmodificeret foder til dyr. Danske svin og køer har nemlig fået det i årevis, men nu skal kyllinger også til at have det. I 10 år har det været forbudt at give til danske kyllinger, men her den 1. februar, så bliver der lukket op for hanerne, og der bliver fyldt op i fodertruene med genmodificeret foder til kyllingerne. Jeg kan nu sige velkommen til Bruno Sander Nielsen. Velkommen til programmet. Ja, tak. Du er chefkonsulent i Landbrug og Fødevare og har beskæftiget dig med spørgsmål omkring GMO i næsten 20 år. Nu skal du høre, I repræsenterer jo de danske landmænd, der nu står samlet om at give dyrene GMO-foder. Både svin, køer og nu også kyllinger. Hvorfor skulle det tage så lang tid at få kyllingeproducenterne med på den vogn? Jamen, der har været nogle særlige forhold i som har gjort, at der har man ønsket ikke at bruge det foder, som er den gængse produkt. Det er jo sådan, siden 1996, der har genmodificeret sorter af soja udgjort en stadig større del af den sojaproduktion, der er i verden. Og over 80% af det soja, der bliver dyrket i dag, det stammer fra genmodificerede sorter. Og det, der er problemet, det er, at det bliver sværere og sværere at finde noget, der ikke er genmodificeret, og så begynder prisen at stige. Det, du siger, at vi repræsenterer landmænd, som fodrer med det her, vi har jo også en medlemsgruppe, som hedder økologiske landmænd, og der er det jo vigtigt at sige, at der stadigvæk ikke bliver brugt genmodificeret foder til dyrene. Mm. Forbrugerrådet mener, at det her GMO-kød, det skal mærkes, så jeg og alle de andre forbrugere kan fravælge det eller tilvælge det nede i supermarkedet, når vi står og skal købe noget kylling fra køledisken. Mener du også, at det skal mærkes, så man kan se, at de har fået genmodificeret foder? Nu tror jeg lige, vi skal sådan passe på, hvordan vi siger det, fordi der er jo ikke tale om genmodificeret kød. Der taler om et dyr, der er blevet fodret med noget protein, som stammer fra en plante, som er genmodificeret. Vi har nogle fælles mærkningsregler i EU, som siger, at man mærker, når vi som forbruger får et produkt, der er genmodificeret. Det kan være en genmodificeret tomat, eller det kan være noget ketchup, der stammer fra en genmodificeret tomat. Men vi mærker ikke det, der stammer fra dyr, som er blevet fodret med GMO-foder. Men vi kunne godt vælge at gøre det, hvis I ville, ikke? Der er fælles EU-regler, og det handler om, det er jo, vi skal have mulighed for at gennemskue det, når vi kommer hen i køledisken i supermarkedet. Og der kan der jo ligge kød fra flere forskellige egne i verden. Og hvis man så ser et stykke kød fra Danmark, hvor der står, at det er genmodificeret foder, og ved siden af ligger der en fra der er importeret, hvor det ikke står der på, så er vi jo som forbrugere ikke blevet ret meget bedre oplyst. Der er det egentlig lettere og som udgangspunkt nu kan sige, jamen der er brugt genmodificeret foder i en vis udstrækning i hele den konventionelle husdyrproduktion. Og hvis jeg som forbruger så ønsker at vælge kød fra dyr, der ikke har fået genmodificeret foder, så er der et meget let valg, som hedder at liste over og snuppe det økologiske. Det er klart. Men jeg skal bare lige forstå det. Du svarede ikke helt på spørgsmålet. Altså, det kan jo godt. Jeg ved det jo faktisk ikke her. Du må lige prøve at hjælpe mig. Men kunne I godt vælge at mærke det, hvis I ville? Det er sådan, at der er nogle fælles mærkningsregler i EU. Ja, det er med på. Og der er også nogle mærkningsregler i forhold til, at det der er det gængse og det almindelige, det kan man ikke mærke, at man lader være med at bruge. Så jeg synes, men det vigtigste er jo for, at vi som forbrugere kan gennemskue tingene. Også når vi rejser rundt i forskellige EU-lande, så er det altså meget, meget smart, at vi alle sammen bruger de der fælles mærkningsregler, som vi er så heldige at have i Europa. Ja. Men altså, er det fordi, jeg spørger forkert, eller? Altså, kan I godt vælge at mærke det, hvis I vil? Det er jo fint nok, hvis du siger, nej, det kan vi faktisk ikke vælge. Det vil ikke give mening at mærke på den der måde. Okay, men det er der mange, der mener, det kunne. Jeg tror, som lovgivningen er, så er det mest hensigtsmæssigt ikke at mærke de her produkter. Vi har jo haft åbent for sms'en i dag, og netop spurgt om det her, synes du, at der skal være mærkning på det kød, hvor dyrene har spist genmodificeret foder, og langt de fleste har skrevet ind og siger, ja, de synes, der skal være mærkning. Kan du forstå det argument så? Altså, man vil gerne vide, hvad man putter i munden. Jo, det, sådan er det jo i alle ting, man spørger. Kunne du tænke dig at vide, hvad der er tale om, eller kunne du tænke dig ikke at vide det? Mm. Og der svarer vi jo alle sammen, sådan som du nu har fået i sms'en. Men stadigvæk, hvis vi kigger ned foran en kølemontre nede i en butik, og så kan se, at der er noget, der er mærket, og noget, der ikke er mærket. Hvis vi så ikke ved, om det, der ikke er mærket, faktisk har fået præcis det samme foder som det, der er mærket, så er jeg ikke hjulpet ret godt. Okay. Lytterne kan stadigvæk sende en sms 42 600 247. Tidligere der snakkede jeg med Danmarks Naturfredningsforening, som er meget kritisk over for det her GMO-foder. Og de siger, at GMO-fødevarer ikke nødvendigvis er farlige at spise, men produktionen har store konsekvenser. Det mener Tyge Nygaard, der er landbrugspolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening. Prøv lige at høre, hvad han siger her. Vi ser, at det fremavler et højt intensivt landbrugsproduktionssystem, som skader både miljøet og biodiversiteten og lokalbefolkningen nogle steder, hvor myndighederne mangler kontrol med brug af for eksempel rigtige giftige sprøjtemidler. Og nu har man efterhånden dyrket det her over 10 år, og så sker der altså også det, at naturen reagerer mod det her indgreb i form af GMO, ved at ukrudtet bliver resistent. Og når det bliver resistent, så starter man med at bruge mere og mere Roundup, og til sidst så skal man til at bruge noget, der er meget værre. Bruno Sander Nielsen, er I enige i landbrug og fødevare i det, der bliver sagt her? Lige allerførst, så er det jo sådan, at der ikke må dyrkes eller importeres noget, hvor der er nogen risiko. Altså, der er jo en risikovurdering, der skal gennemføres, og kun når den konkluderer, at der ikke er nogen risiko for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet, så kan det markedsføres. Det Tyge Nygaard snakker om, er jo i virkeligheden det, der hedder almindeligt godt landmandskab. At når man dyrker nogle afgrøder, og når man bruger nogle sprøjtemidler, så skal man tænke sig rigtig godt om. Og det jo handler om, for eksempel, det er jo at bruge et godt sædskifte, sådan at man forebygger at få udviklet resistens. Endelig så skal man også lige til det billede huske at sige, at GMO betyder jo ikke nødvendigvis resistens over for ukrudtsmidler. GMO, altså genmodificerede afgrøder, vil også blive afgrøder, som i mindre udstrakt grad er følsomme over for tørke, og dermed giver en større dyrkningssikkerhed. Det kan også være afgrøder, som har en bedre sundhedsmæssig værdi for mennesker og dyr. Så GMO siger jo sådan set ikke, hvad det er for en egenskab, der er tale om, men bare, at der er brugt en bestemt fredningsteknologi. Så det Tyge har fat i, er jo, at man skal sørge for, at der er et godt landmandskab, og at man bruger de egenskaber, som afgrøderne har, på den mest hensigtsmæssige måde. Og det er jo det, som vi også i Dansk Landbrug har gjort i rigtig mange år. Så det, du siger, det er, at det er ikke alt GMO-foder, som kan blive tilladt. Det er kun det, der er produceret under ordentlige forhold. I forhold til GMO er der tale om, at der skal være en godkendelse, som siger blankt, at der ikke er nogen risiko for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet. Dernæst kan man jo så stille nogle krav i almindelighed til de produkter, man indkøber, i forhold til, at man overholder almindelige regler i forhold til omgang med sprøjtemidler og alle mulige andre ting, ja. Det her med mærkning, lad mig lige prøve at vende lidt tilbage til det, fordi der er en EU-undersøgelse, der viser, at forbrugere har et stærkt ønske om, at kød, der er opdrættet på GMO-foder, bør mærkes. Det er det samme, jeg har fået indtryk af, at folk mener herhjemme, i hvert fald når jeg har set de sms'er, der er blevet sendt til mig i løbet af dagen. Forbrugerrådet mener det samme. Her kommer argumentet fra seniorrådgiver i rådet, Camilla Utzen. Forbrugerne har nogle miljømæssige betænkeligheder ved, at man dyrker gensplejsede afgrøder, og de har nogle etiske betænkeligheder ved genteknologi som sådan. Og det er derfor, de rigtig gerne vil kunne sige ja eller nej. Så kommer spørgsmålet her, Bruno Sander Nielsen. Jeg er med på, at I ikke behøver at mærke det, men hvilken skade ville det gøre? Og at der stod på pakken, det her kød, det er opdrættet med genmodificeret foder. Hvad vil den negative konsekvens af det være? Igen, det væsentlige er jo, at det kød, der ligger nede i butikkerne, er mærket på en ensartet måde. Og eftersom vi ikke på importerede produkter kan vide, om der er blevet brugt gensplejset foder eller ej, men at de ikke bliver mærket, så er det ikke en rigtig oplysning til forbrugerne. Så jeg vil stadigvæk holde fast i, at hvis man som forbruger vil være sikker på, at der ikke er brugt genmodificeret foder i produktionen, så kan man købe de økologiske produkter. Og ja. Hvis der så endelig er tale om et modificeret produkt, der ligger dernede, jamen så skal de mærkes. Det er der jo ingen tvivl om, fordi sådan er EU-reglerne. Men man kan jo sagtens lave en mærkning, der er fuldstændig korrekt. Jeg har et forslag her. Dette kød er blevet opdrættet med foder, der er lavet af der er genmodificeret. Hvis det er tilfældet, så kan man vel skrive det på pakken, så er den klok klar. Ja, så lister jeg ned i i butikken og køber et eller andet stykke kød, og så det ene er produceret i Danmark, og det andet er produceret i et eller andet land, et eller andet sted ude i verden, så vil der jo ikke stå på det produkt, der kommer ud fra verden af, om der er blevet brugt genmodificeret foder på det. Så bliver jeg jo sådan set snydt en lille smule, eller forledt til at tro en eller anden ting om den produktionsmetode, hvis jeg vælger det importerede kød frem for det danske. Tusind tak, fordi du var med, Bruno Sander Nielsen. Ja, velkommen. Chefkonsulent i Landbrug og Fødevare. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. I aften er der håndbold igen. Det danske herrelandshold spiller en afgørende kamp mod Ungarn, hvor en sejr kan sikre det danske hold en plads i semifinalen. TV2's håndboldekspert Bent Nygaard forklarer her om Ungarns hold og Danmarks chancer. Det er et rigtig fint håndboldhold med stor bredde, og så har de det problem til den her turnering, at deres helt store spiller, Laszlo Notch, desværre blev skadet og ikke er med, og derfor så rangerer man dem en lille smule længere nede. Og derfor så vil det ikke være ekspertagtigt at sige, at Ungarn er på niveau med Danmark, og slet ikke, når Danmark er på hjemmebane i Jyske Bankboks. Så vi skulle gerne kunne slå dem? Danmark er relativt stor favorit, og der er det spændende i sportens verden jo altid, om favoritterne kan leve op til deres rangering. Ja, også fordi nu var det jo ikke noget problem for dem at sætte sig op til kampen i lørdags mod Spanien, for der havde de det her nederlag i VM-finalen, som de skulle revancere. Kan det blive et problem for dem efter den der kamp, som virkelig fyldte meget, og som de var meget engageret i, at finde det samme engagement frem til kampen i aften? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det der er det svære, når du spiller sådan på hjemmebane, som Danmark gør nu, så er det sværeste faktisk at finde det rigtige spændingsniveau. Fordi i den lydkulis, du kommer ind i, når der er 15.000 i boksen i Herning, så behøver du ikke sådan at være forholdsmotiveret. Det kommer helt af sig selv, at adrenalinen den pumper. Og så er det egentlig mere et spørgsmål om, kan jeg nu finde det niveau, der gør, at jeg spiller på mit højeste niveau? Kan jeg finde det mentale spændingsniveau? Og det er det, først og fremmest spillerne og Ulrik Wilbæk og Claus Bo Jørgensen arbejder med at finde ud af, hvordan de skal gøre det bedst muligt som opladning. Mm. Der er flere af de danske spillere, der i hvert fald har fundet et eller andet niveau af spænding ved dommerne og deres kendelser. Er du enig i, at dommerne har været mildest talt dårlige? Det er en... Altså, jeg har selv både skrevet og sagt, at den linje, der er her, den kan godt være lidt hysterisk indimellem. Det er en længere diskussion, og jeg skal forsøge at gøre det meget kort. Op til denne sæson, der har der været nogle nye, det man kalder fokusområder for dommerne, og det har været omkring noget stregspil, omkring noget fløjspil, og så omkring noget opførsel på bænken. Men det betyder, at det der fysiske element, som har været stærkt fremherskende, og som har været sådan på vej mod lidt voldsagt, det vil man gøre op med. Derfor dømmer man nu i langt højere grad udvisning og straffekaster, der foregår noget ned omkring stregspil og fløjspil. Og det har så fået den konsekvens, at man nu lige pludselig fløjter ikke kolossalt meget mere, men fløjter flere udvisninger og flere straffekast. Og det generer spillet og spillerne. Mm. Men du er egentlig enig i den linje, dommerne har trukket her? Nej, jeg er for, at man kommer væk fra de beskidte slagsmål og brydekampe, men jeg er også for, at vi stadigvæk holder det her som et fysisk kontaktsportsspil. Og den balance der, den vi ønsker, at dommerne kunne finde en lille smule skarpere, end de har gjort her ved det her EM. Hvis vi lige sådan går ud fra, at Danmark nok skal komme videre fra mellemrunden her. Vi kan jo enten vælge at vinde i aften, eller vi kan vinde på onsdag mod Island. Hvem er det så, vi risikerer at rende ind i? Altså, hvordan ser det ud i de andre puljer? Hvem er det, der tegner sig som de stærkeste hold i slutrunden her? Der er fire forhåndsfavoritter, og de fire forhåndsfavoritter, de er gået ind i mellemrunden med maks point, og derfor så er der en meget stor sandsynlighed for, at de fire semifinalister, de kommer til Spanien og Danmark. Det er fra vores del, og fra den anden del, der kommer Frankrig og Kroatien, som på øvrigt i går kæmpede en drabelig kamp, hvor Frankrig slog Kroatien. Så hvis nu man skulle føre det frem, og det tror jeg, man kan gøre uden at blive ringet op omkring fredag og sige, hvad du sagde løgn, så ligner det, at Danmark bliver nummer et i deres pulje herovre, fordi vi har slået Spanien. Og Frankrig bliver nummer et i den anden pulje, og så ligger det til en semifinal mellem Kroatien og Danmark. Er det et okay valg? Er det den af de tre modstandere, som vi helst vil komme i semifinalen mod? Som jeg har set turneringen indtil nu, så vil jeg helst have spillet semifinal mod Spanien. Det kan ikke lade sig gøre. Og så vil jeg næst helst have spillet semifinal mod Kroatien. Det kan lade sig gøre, så det napper jeg gerne. Og det er den nappede TV2's håndboldekspert Bent Nygaard. Han blev interviewet af Claus Kansel og Maria Doen. Klokken er lige præcis 17:30. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag, hvor jeg er i gang med at fortælle dig om dagens nyheder. Jeg interviewer eksperter og folk med holdninger. Om 20 minutter der interviewer jeg Gitte Nielsen, som har speciale i raceforhold. Og vi skal snakke om præsident Barack Obamas racepolitik. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. EU's udenrigsministre har i dag godkendt en militær mission i den centralafrikanske republik. Det betyder, at EU nu griber direkte ind i konflikten i det uroplade land, hvor væbnede grupper slås om magten. Der bliver sendt omkring 500 tropper til landet, som skal hjælpe de 1600 franske soldater, der i forvejen er i den centralafrikanske republik. EU viser dermed, at de er i stand til at handle, siger Thomas Mandrup, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet. Det handler jo meget om EU's status som at være i stand til at gøre noget effektivt og så videre i den her sammenhæng. Ikke at støtte op militært og få stoppet noget, som hvor vi kan se, vi har et ansvar for at gøre noget. Socialdemokraten og medlem af Europaparlamentet Emilie Turunen forlader politik. I foråret lagde hun ellers ikke skjul på, at hun så frem til at kaste sig ind i kampen mod Venstre på Christiansborg, men nu er planerne altså anderledes. Karrieren som politiker byttes ud med jagten på et topjob i det private erhvervsliv, oplyser den 29-årige politiker til BT. USA forventer, at FN trækker invitationen til Iran om at deltage i fredskonferencen om Syrien tilbage. Det oplyser en kilde i den amerikanske centraladministration ifølge AFP. Ifølge kilden er begrundelsen, at Iran aldrig har tilsluttet sig samtykket i Genève 1, som kræver den syriske præsident Bashar al-Assads afgang til fordel for et overgangsstyre. Den syriske opposition kræver, at Iran ikke deltager ved fredskonferencen Genève 2, ellers vil det største oppositionsparti ikke selv møde op til forhandlingerne. Vold mod personalet på bosteder for psykisk syge skal bremses. Mere end hver anden af FOAs medlemmer, der arbejder på botilbud for psykisk syge, har været udsat for vold fra beboere det seneste år. Det viser en ny undersøgelse foretaget af FOA. Knud Christensen, der er landsformand i Landsforeningen Sind, mener, at personalet skal være bedre til at forebygge volden. Det gør man ved at lave, altså hele tiden vurdere de enkelte beboere og se, hvor er de henne i forhold til risiko. Plejemoren fra Odense Kommune, der tilbage i marts sidste år overfaldt sit plejebarn i familiens hjem, er blevet frifundet i sagen om vold mod den dengang 12-årige dreng. Det skete i dag i retten i Odense. Sagen er blevet landskendt, fordi et af familiens andre plejebørn filmede plejemorens verbale overfald på drengen. Filmen blev senere vist på TV2. Anklageren i sagen fortæller til TV2, at man vil overveje at anke sagen. Vejret i aften og i nat skyder kun lidt sne eller sludhister her. Temperaturer i nat mellem 1 plusgrad og 3 minusgrader. Vinden let til frisk fra øst, ved kysterne nogle steder hård vind. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Ja, som Henriette lige kunne fortælle, så er Emilie Turunen ude af politik, socialdemokraten og medlem af Europaparlamentet, har besluttet sig for at forlade politik. Og vi ligger jo ikke på den lade side her på 24/7 eftermiddag, så vi har allerede fået fat på hende, og jeg har hende igennem i radioen til et interview om sådan cirka 5 minutter. Men først så kan jeg sige velkommen til Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Tak skal du have. Vi skal jo på en eller anden måde have lavet en status over dagen på dagens aktiemarkeder. Men inden da, så kan det være, at vi lige skulle fortælle lytterne, at dankortautomaterne rundt omkring i landet virker igen. Ja, det er dejligt. Ja, det er skønt. Og hvordan er det så gået på aktiemarkederne? Ja, hvis vi ser på det samlede C20 CAC-indeks, så endte det med et lille fald på 0,2%. Generelt så var det en lidt stille dag over i USA. Der mindes de i dag Martin Luther King og holder fri fra Wall Street, og det sætter også sådan lidt spor på de europæiske aktiemarkeder, at den samlede volumen i handel er noget lavere, end den plejer at være. Og så det danske selskab Pandora har gjort sig bemærket i dag. Hvordan det? Jamen, det var sådan lidt glansen fra festen i fredags, der stadig skinner lidt på Pandora. I fredags, der fik vi sådan et lille smukik ind i Pandoras regnskabsbøger fra 2013. De fremlagde nogle tal på forhånd, der viste, at både salget af smykker og overskud per solgt smykke endte med at blive noget større, end det de selv havde meldt ud inden i forhold til deres forventninger. Så det var noget, der fik aktien til at stige i fredags, og så efterfølgende, så har der så været flere analytikere af dem, der følger Pandora, som har hævet deres kursmål på aktien, det vil sige anbefalet investorerne at købe den, og det har både Handelsbanken og DEA, Danske Bank og ikke mindst amerikanske JP Morgan gjort, og det løftede også Pandora-aktien lidt i dag, der med en stigning på 1,1%. Var der andre C20-selskaber, der var i fokus? Ja, Pandora blev overhældet indenom både af Coloplast og Novo Nordisk faktisk, der også var i søgelyset hos nogle af de store finanshuse. I forhold til Novo Nordisk, der var det Credit Suisse, der var ude og hæve kursmålet. I forhold til Coloplast, der var det tyske finanshus Berenburg, der var ude og hæve sin anbefaling på Coloplast-aktien. De mener, at det er et af de medicoselskaber i verden, der har bedst muligheder for at skabe profit fremover. Hvad er det nu, Coloplast laver? Jamen, de laver blandt andet sådan nogle stomiposer, forskellige medicamenter, altså ikke medicamenter, men forskellige produkter, som man bruger inden for medicinalbranchen. Okay. Så det var Danmark. Hvis vi så kigger på Europa, så har der været noget halløj omkring bilproducenten Peugeot. Hvad er der sket der? Ja, det er ret spændende, fordi hvis det er rigtigt, og det er stadigvæk lidt på rygtebasis, men vi har det fra Financial Times, som plejer at være sådan ret troværdigt medie, så er der sådan udsigt til en historisk ændring i ejerstrukturen i Peugeot-koncernen. Det ser ud til, at Peugeot-familien, altså efterkommerne efter stifteren Armand Peugeot, nu er villig til at give afkald på noget af magten i koncernen, simpelthen for at redde Peugeot. Peugeot har store økonomiske problemer, og det der ser ud til at være på tegnebrættet nu, som bestyrelsen skulle have godkendt i går aftes, det er, at den franske stat og det kinesiske selskab Dongfeng køber sig ind i Peugeot for at samle 14% af aktierne. Familien går så fra en aktiepost på 25% til 14%, og på den måde, via den aktieudvidelse, får man så frisk kapital på 3 milliarder euro. Tusind tak, fordi du var med, Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. Først var hun SF'er, så blev hun socialdemokrat, og nu forlader hun dansk politik. Den danske europaparlamentariker Emilie Turunen har netop meldt, at hun ikke skifter Europaparlamentet ud med Folketinget, som det ellers var planlagt. Og nu kan jeg sige velkommen til hovedpersonen Emilie Turunen. Hej. Hej. Hvorfor har du valgt at sige farvel til politik? Men det er længere tids overvejelser om, hvad der ligesom skulle være det næste træk i mit liv. Man kan sige, at de sidste snart 5 år har jeg været medlem af Europaparlamentet og pendlet frem og tilbage, og politik har fyldt det hele. Og jeg blev valgt, da jeg var rigtig meget ung. Jeg var den yngste fra hele Europa og ikke engang fyldt 30. Det gør jeg til mig. Så det er også sådan en overvejelse om, hvor jeg er henne i mit liv, og hvad vil være klogt at gøre. Og det er som jeg kan mærke, at jeg har lyst til at bruge for nu, det er at bygge noget mere viden på og nogle flere kompetencer. Det betyder, at jeg træder ud af politik for at uddanne mig og for at søge en platform uden for politik arbejdsmæssigt. Så det er virkelig en historie om din sådan, hvad kan man sige, personlighedsudvikling. Handler det ikke om du er utilfreds med Socialdemokraterne eller et eller andet? Der er ikke noget der. Du er ikke utilfreds med dit parti på en eller anden måde? Nej, den kan jeg desværre ikke levere på. Altså, det er noget meget personligt. Altså, et personligt valg simpelthen om, at, at hvis jeg vil noget andet end politik, vil kunne noget andet end politik, sådan kan man også sige det, så er det et godt tidspunkt at træde ud nu. Fordi man kan sige, hvis jeg blev i rillen, i sporet, så lige pludselig, inden jeg havde set mig om, var jeg 45, så havde jeg aldrig noget at lave andet end politik, og så ville det måske være sværere at etablere et andet liv, så at sige. Så, men det er lige meget, hvad man laver, så lige pludselig så er man 45. Ja, tiden går hurtigt, ikke? Ja. Nej, men det handler simpelthen også om, at jeg tror, det er en god mulighed nu. Jeg har været rigtig glad for mit skifte. Jeg er fortsat socialdemokrat, og jeg blev også spurgt, om jeg så ville melde mig ud af socialdemokraterne. Det vil jeg selvfølgelig ikke. Jeg føler mig godt hjemme. Men jeg tror, det er godt for mig, og i virkeligheden også måske for mig som politiker på sigt, hvis jeg kommer tilbage, at jeg nu gør noget andet. Mm. Og hvad skal du lave? Jamen indtil videre, så det jeg ved, jeg skal, det er, at jeg skal uddanne mig i London på London School of Economics, hvor jeg skal læse politisk økonomi. Det er den ene, det er den faste ting, og jobmæssigt er det stadig ret åbent, må jeg sige, og jeg går simpelthen og søger lidt, sådan både inden i mig selv, hvad jeg egentlig har lyst til at lave, men selvfølgelig også ude i verden, om der er nogen, der kan bruge sådan en til mig. Og du er stadigvæk medlem af Europaparlamentet, er det korrekt? Ja, det er korrekt, det er jeg. Jeg gør mit mandat færdigt selvfølgelig. Det slutter her i foråret, vi har vores sidste møde i slut april, og så er der valgkamp, som så brager løs, og så bliver der valgt et nyt parlament 25. maj, som jeg altså ikke er en del af. Emilie Thonen, socialdemokrat, tusind tak, fordi du var med i 24/7 eftermiddag. Tak selv. I dag klokken 11, 700 millioner kilometer ude i rummet, lød det sådan her. Ja, okay. Det lød måske ikke lige præcis sådan her. Men det står i hvert fald fast, at rumsonden ved navn Rosetta blev vækket efter cirka 900 dages dvale, og den blev vækket i dag. Rosetta er en europæisk rumsonde, som er sendt ud på den lange rejse for at få et, ja, man kan sige, stævnemøde med en komet. Den skal lande på en komet, noget der aldrig er sket før. I Radio 24/7 morgen talte vores værter Claus Kanzel og Maria Dohn med en spændt dansker, nemlig Hans Jensen, der er senioringeniør hos den danske teknologivirksomhed Therma, og han fortæller her hvorfor. Vi har udviklet en strømforsyning, som skal levere sikker og driftsikker elforsyning til alle funktioner ombord på satellitten, og det var en meget særlig opgave, fordi det er første gang man forsyner et fartøj med strøm fra solpaneler så langt ude i solsystemet. Derfor har vi skulle lave den på en ganske bestemt måde, så vi til enhver tid vil være i stand til at udtrække maksimalt strøm fra solpanelerne, alt hvad der kan fås. Og for at Rosetta kan fuldføre sin mission, ja, så skal den altså lande på en komet, som suser rundt så cirka 825 millioner kilometer ude i rummet. Og det er altså aldrig gjort før. Og det er også meget svært at lande på en komet, det siger Tina Ibsen, astrofysiker på Tycho Brahe-planetariet i København. Det, man skal forestille sig, den komet, som Rosetta skal ud til, den er kun 4 kilometer i diameter. Det vil altså også sige, at den er ikke særlig tung, så den har ikke særlig stor tyngdekraft. Så det er meget, meget nemt at miste den. Altså, det forestiller jeg, at I skulle skyde med en laserpointer på en eller anden lille sten op på månen. Altså, det er lige så præcis, hvis ikke mere, at Rosetta skal være for simpelthen at komme det rigtige sted hen. Og tror du, det kommer til? Altså, kommer den til at lande på den her komet? Det er nogle rigtig dygtige mennesker, der har siddet, og de har brugt rigtig, rigtig mange år på det. Men det at lande er jo ikke det første, Rosetta skal. Det er faktisk sådan, Rosetta har sin lillebror eller lillesøster med, kan man sige. Så Rosetta her i august i år, der vil den nå den her komet, så vil den begynde at kredse rundt om kometen. Og i november, der vil den så nedsænke sådan en lille lander, den har med, der hedder Philae, som vil hægte sig fast til kometen. Så det er faktisk kun sådan i cirka halvdelen af det her, den her rumsonde, der skal lande på kometen, kan man sige. Hvad er meningen? Hvad skal den derop? Jamen, den skal undersøge kometen. Det giver sig selv, kan man sige. Og undersøge, men det vil sige, tage prøver og sende besked hjem til jorden om, hvad den har fundet? Jamen, fordi det er sådan, at kometen lige nu, den er faktisk på vej ind mod solen. Og det vil sige, jo tættere den kommer på solen, jo mere vil den begynde at fordampe. Og det vil sige, så bliver der jo en masse stoffer fra den her komet frigivet. Og det er det, Rosetta skal gå ind og undersøge. Og Philae, der så kommer ned, jamen den vil så undersøge overfladen af Rosetta. Og det hele pointen er, det er, at man skal finde ud af, jamen, hvad er de her kometer egentlig for noget? Fordi at solsystemet blev skabt for 4,5 milliarder år siden. Og der blev skabt de her solen i midten, de her otte planeter, og så en masse andet. Det er blandt andet kometer, asteroider og alle sådan nogle ting. Og de her kometer og asteroider, de har altså ikke ændret sig. siden solsystemet blev skabt. Det har jorden. Vi har pladetektonik, der gør, at vores overflade hele tiden fornyer sig. Så der er faktisk ikke rigtig nogen sten, der er gamle her på jorden. Så det bliver svært at sige noget om, hvad skete der egentlig de her 4,5 milliarder år siden. Hvad med nogle af de sten, som kommer, som rammer os, altså som asteroider og så videre, som kommer igennem jordens atmosfære? Kan vi ikke få det samme ud af at analysere dem, som vi kan af den her meget besværlige operation? Vi kan få noget ud af det. Men nogle af de her asteroider, der rammer os, de kommer fra et andet sted i solsystemet. Kometer, de kommer ofte fra det helt ydre solsystem. Og det vil sige, at der er nogle helt andre betingelser, der har været derude. Hvor at mange af de asteroider, der kommer ind, de har været fra det lidt indre solsystem, eller fra asteroidebæltet mellem Jorden og Mars. Så kan man også sige, at når de er på vej ned gennem vores atmosfære, så brænder de jo. Nogle gange brænder de helt op, men andre gange er der et lille stykke tilbage. Og så kan det gå rigtig lang tid, fra de er landet på Jorden, til at vi finder dem. Og der er der altså en masse, der kan nå at ændre sig ved de her sten. Så derfor så er det bedst at tage ud i rummet, hvor der ikke er noget, der ligesom har forurenet dem, kan man sige. Hvad tror du, man finder på kometen? Jamen, man vil sikkert finde en masse is, og en masse tør is, og en masse stenmateriale. Og så er det jo så bare, hvordan er sammensætningen af de her forskellige, hvad er det for nogle typer sten, der er, og hvor meget is er der, hvor meget tør is er der, fordi det fortæller også noget om, jamen, hvordan var betingelserne helt ude i et yderrum. Vi tror jo, at grunden til, at vi har vand her på jorden, det er fordi, at vi blev bombarderet af kometer. Mm. Så det siger jo også noget om, jamen, hvor kommer vandet, som vi har i dag. Klokken 11 i dag skal man så forsøge ligesom at vække Rosetta op fra dvalen. Hvad nu, hvis det ikke lykkes? Så er der rigtig mange millioner euro, der er gået spildt. Så det er jo... Altså, jeg tror nok, det skal lykkes. Altså, der er planlagt det her. Altså, man kan sige, missionen blev sendt op for 10 år siden, men det var jo ikke det, arbejdet startede. Det er jo startet 20, 30, måske 40 år før, da man har fået idéen, ikke? Så det er rigtig længe. Folk, der begyndte på det her, da de var færdige med deres studier, de er på pension nu. Og det fortalte Tina Ibsen, astrofysiker på Tycho Brahe Planetariet i København. Og hun sagde det ikke til mig, men til min kollega Claus Kanzel og min kollega Maria Dohn. I dag i Millionærklubben. Vestas er nede med 1,2, og Danske Bank er nede med 0,9, og BO er nede med 0,8. Der er lukket i USA, så de tager lige sådan en ekstra fridag. Det kan være, de skal skrave noget sne væk. Det er også lidt... Lidt køligt på det danske aktiemarked her til morgen. Ja, vi har fået lidt kolde fødder. Vi er nået i 1 krone og 60 øre, ikke? Det kan man engang købe et stykke slik for i dag. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Velkommen til Gitte Nielsen her i studiet. Nu skal vi snakke, Gitte, om noget, der lyder sådan lidt forkert. Vi skal snakke om race. Ja. Altså racepolitik, faktisk. Mm. Kan man sige det? Raceforhold i hvert fald. Okay. Det er 5 år siden i dag, nøjagtigt 5 år siden, at Barack Obama blev indsat som præsident. Yeah. It's been a long time coming. But tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America. Og fordi det er 5 år siden, at Obama blev indsat, så har vi i løbet af dagen her i 24/7 eftermiddag sat fokus på, hvad han har opnået. Og nu er tiden kommet til raceforholdene. Mm. Gitte Nielsen, du er skribent på kongressen.com. Ja. Hvad kan man så sige, altså hvad er spørgsmålet så? Kan man så sige, hvad har Obama gjort for de sorte? Han har jo gjort det, at han har brugt en barriere ned. Det, at du har en sort mand som præsident, er kæmpestort. Han har jo fuldkommen ændret opfattelsen af, hvordan en amerikansk præsident ser ud. Samtidig har han givet, for 5 år siden gav han et løfte om forandring, et løfte om håb, og det faktum, at han selv, i hvert fald er halvt sort, gør jo netop, at han har en symbolsk, et symbolsk løfte, en symbolsk værdi. Men man kan sige, det er jo ikke en bedrift at have været sort i 5 år. Altså, han kunne ikke have været andet. Nej, men det er en bedrift at være sort præsident i det hele taget. Så det var en bedrift at blive præsident? Ja. Har han betydet noget for de sorte, så mens han har været det? Altså har han gjort noget for dem? Han har i hvert fald gjort det, han har vist dem, at det kan lade sig gøre. Og at i og med, at verdens mægtigste mand lige nu er en sort mand, så er der nogle ting, der har ændret sig i forhold til opfattelsen af, hvad race er. Men hvad har ændret sig for eksempel? Jeg tror, at Obama blev præsident ikke fordi han er sort, men fordi han tilfældigvis var sort. Så selvom vi alle sammen, og det gør jeg jo også selv, fokuserer ekstremt meget på, at han er delvis sort, så er det egentlig ikke det, der længere er pointen. Man kan jo sige det sådan, at Det har også vist sig, at han er lige så almindelig en politiker som alle andre. Han er lige så fejlbarlig en præsident som alle de andre præsidenter, der er gået foran. Så på den måde, han er noget særligt i kraft af sin hudfarve, og samtidig viser han egentlig bare, at på den måde er der jo sådan set lighed. Mm. Men har der været nogle forventninger til ham i... Det er altid svært, hvordan man skal italesætte det sorte segment, hvad skal man sige, den sorte befolkning i USA. Har der været nogle særlige forventninger der? Altså, det er svært, tror jeg, at undgå at tænke, at det er jo kun nogle få år siden, det er kun 50 år siden, at man fik en borgerrettighedslov i 1964, en stemmeretslov i 1965. Det, at det er sket så hurtigt, at der er kommet en sort mand på posten, jeg kan da godt se, at hvis man er sort amerikaner, jamen, så vil man jo have endnu mere forandring lige nu. Fordi hvis du kigger på, hvad Martin Luther King sagde i sin I Have a Dream-tale, så sagde han jo ikke, at hans drøm var at få en sort præsident. Hans drøm var lighed for den sorte befolkning. Og det har du ikke i dag. Det har man ikke i dag? Nej. Er der lige rettigheder? Man har lige rettigheder på papiret, men man har ikke lige forhold i virkeligheden. Hvad er det for noget, der gør sig gældende der? Du har højere arbejdsløshed. Hvis du som sort amerikaner får et job, så statistisk set, så får du lavere løn. Der er 15% af alle amerikanere er fattige, men blandt de sorte amerikanere, der er arbejdsløsheden på 27%. Der er rigtig, rigtig mange sorte mænd, der sidder i fængsel. Omkring 850.000. I øjeblikket, det har faktisk ikke rykket sig de sidste halvandet årti. I 2000, der var der faktisk flere sorte mænd i fængsel, end der gik på en højere uddannelse. Det har faktisk flyttet sig, så det er omvendt nu, men det er kun fordi, der er flere taget en uddannelse. Der er lige så mange, der sidder i fængsel nu. Så spørgsmålet er, altså Obama, han gør noget for de fattige. Jeg ved, han laver Obamacare og sådan nogle ting. Ja. Han prøver at løfte grænsen i USA. Men gør han noget specifikt for de sorte? I og med, at han laver Obamacare, gør han jo faktisk noget for de sorte, fordi det er den fattigste del af befolkningen. Ja, men det er da ikke målrettet specifikt. Der står ikke noget sted, hvis man er en sort minoritet, så har man bedre adgang eller billigere healthcare. Der er jo, i USA er jo et af de steder, hvor man har, er det ikke det, der hedder affirmative action, hvor man faktisk laver særregler for blandt andet sorte? Jo. Har han lavet mere af den slags? Det kan man ikke sige, men jeg tror også, det er rigtig, rigtig farligt for en sort præsident at gå ind og sige, nu laver jeg lige noget for min egen befolkningsgruppe. Hvorfor det? Fordi så bliver race pludselig en faktor, fordi han er sort. Det er det, der gør Obama... Det er det, der gør paradokset Obama. Så han er i virkeligheden måske dårlig for den sorte befolkning, fordi han netop ikke kan gå ind og lave særlige regler for dem? Han er dårlig på den måde, at han vil aldrig kunne gå ind og være den sorte præsident. Han er nødt til at være præsident for alle amerikanere, og når han for eksempel går ud og taler sig om ulighed, som han gjorde i december, så understregede han faktisk, at der også er fattige, hvide amerikanere. Det var meget vigtigt for ham at få sagt. Det er ligesom, at selvom det er tydeligt, at han ønsker at give et løft til sin egen befolkningsgruppe, så er han stadigvæk nødt til at sælge den til den hvide del af befolkningen. Han har et andet pres, end en hvid præsident vil have. Men lavede en mand som Bill Clinton, for eksempel, nu er det den eneste, jeg lige kan komme i tanke om, gjorde han det bedre for de sorte, end Obama har gjort? Man kan sige, at det, som Obama har gjort bedre for de sorte, det er, at han blev præsident. Altså det, at han overhovedet nåede dertil, symbolikken i det, gør, at den næste sorte præsident, der kommer, og Gud må vide, hvornår det bliver, han kan garanteret gøre mere, fordi nu har Obama ligesom vist, at det kan lade sig gøre. Jeg tror, problemet er, jeg nævner i kapitlet, jeg har skrevet, at Cory Booker, som er sort senator fra New Jersey, har sagt, at Obama er første mand på isen. Og det er egentlig en god pointe, altså nogen skal jo derud. Den første kanin op af hullet bliver altid skudt først. Lige præcis. Ja. Men så er det da klaret. Og så har den næste kanin lidt større chance for at komme lidt længere. Ja. Så jeg tror, rent politisk, er det svært for Obama at gøre ret meget for de sorte. Simpelthen fordi han selv er sort. Det er paradoxalt nok. Men i og med, at han nu har taget det spring, der bor en sort familie i det hvide hus. Det er fuldkommen vanvittigt. Men du siger, at det har haft stor betydning, symbolsk værdi og sådan nogle ting. Det er jo sådan noget, man ikke rigtig kan måle. Ja. Så hvordan ved du det egentlig, altså, at det har en stor betydning blandt de sorte? Jamen, det er meget interessant, fordi for eksempel, hvis du tænker på for eksempel dronepolitikken, som har været kritiseret ekstremt meget. For et års tid siden kom jeg tilfældigvis forbi en hjemmeside, som er lavet af sorte amerikanere for sorte amerikanere. Og der var meget stor debat om det her med droner, og der er stor frustration omkring Obamas dronepolitik. Men interessant var, at argumentet egentlig var, at jamen, vi skal kritisere Obama for det her, fordi det er forkert, selvom han er i anførselstegn vores præsident. Så det er ligesom om, at der er en racemæssig loyalitet over for ham. Så der er en symbolik, det er en af os, der sidder der nu. Og de sorte amerikanere, jeg har haft fornøjelsen af at snakke med, mens jeg har været i Ohio her det sidste halve år, selvom de heller ikke er dybt begejstrede for al hans politik, og det han står for, så er de stadigvæk, de er så stolte. Okay. Det er symbolikken. Har han også knyttet det sorte vælgerkorps til det demokratiske parti så? Har han ligesom gjort den loyal over for den næste demokrat? Sikret sorte stemmer? Det tror jeg ikke nødvendigvis. Der var mange flere sorte, der stemte på Obama, der normalt stemmer. Men det tror jeg simpelthen havde noget at gøre med, at det var ham. Jeg tror, historisk set stemmer sorte amerikanere generelt på det demokratiske parti. Og det vil de nok sandsynligvis blive ved med i betragtning af, hvordan det republikanske parti opfører sig i øjeblikket. Men jeg tror ikke, det har så meget med Obama at gøre. Okay. Tak fordi du kom, Gitte Nielsen, skribent på kongressen.com. Og du er medforfatter til en bog, der kommer i dag. Den hedder 5 år med Obama. Forandring vi kunne tro på? Spørgsmålstegn. Og den udkommer som e-bog i dag, og den udkommer på papir om det er den 10. februar. Yes. Tak fordi du kom. Mange tak. Radio 24/7. Radio 24/7. Hver tirsdag 10:05. Men siger du dermed, det du sagde før, med, hvis ikke man er i regeringen eller på bænken, vil det sige, at det er kedeligt at være i opposition? Dødssygt. Huxi hanker op i folkestyret og giver det et kærligt ord med på vejen. Men kan I ikke give dem et godt råd så, hvis vi skal starte der? Sammen med et panel af pensionerede politikere. For eksempel, hvis du skal give Henrik Sass et godt råd i dag. Nej, det tror jeg er håbløst. Det må jeg sige. Der sætter jeg grænsen. Det må du ikke sige. De kender borgen indefra. Der bliver sat så meget overstyr. Det er helt vildt. Hør Huxi. Og det gode gamle Folketing. Tal rent ud af posen. I kan se i Folketinget, antallet stiger. De er spindokke. De er alt sådan noget. Det stiger og stiger og stiger. Der er kun én ting, der begynder helt forfra. Fy hele bunden. Hver tirsdag 10:05 på Radio 24/7. Ja, og 24/7 eftermiddag lakker desværre mod inden. Klokken nærmer sig 6. Når klokken er 6, så er der nyheder, og derefter så er der kulturprogram AK24/7, beværtet af ingen ringere end Anders Christiansen. Mm-hmm. Velkommen til. Mange tak. Hvis man nu lytter med lidt over 6, hvad får man så at vide? Jamen, man får rigtig mange ting at vide. Vi har været ude og demonstrere i dag, jo. Altså på redaktionen? Yes. Okay. Det er ikke noget fagligt. Det har noget at gøre med Statens Kunstfond. Der er jo en fyr, der hedder Jastein Pedersen, som er litteraturredaktør på Politiken. Men nu har han også blevet medlem af det, der hedder Legatudvalg. Du siger, han skal til at dele penge ud til forfatter. Mm. Og der er mange, der mener, at det er en dobbeltrolle, han har. Han har fået meget magt. Mener du det så, siden du har været ude og demonstrere? Ja, det gør jeg jo. Altså, okay, hvorfor? Af solidariske årsager med resten af reaktionen. Det er jo en beslutning, vi har taget om, at vi skal lave en demo. Så du bakker ikke op i virkeligheden? Jo, det er noget, der hedder meningsmagt. Og det er faktisk noget, som Rune Lykkeberg, kulturredaktør på Politiken, selv har indført det her begreb meningsmagt. Og det er, at en mand, han bliver simpelthen for magtfuld. Og Jastein, han skulle have været for god til at sige, at jeg vil godt have mere magt. Han skulle dele lidt mere ud af den. For problemet bliver jo, at der kan komme alle mulige scenarier, hvor man kommer lidt i tvivl. Altså, lad os sige, at han giver støtte til en bog, og så skal han også anmelde den. Så kan han næsten ikke give den dårlige anmeldelse, fordi en god anmeldelse vil jo retfærdiggøre hans arbejde. Ja. Og så vil forfatteren blive i tvivl. Nej. Er det fordi, at det er ham, der har givet mig pengene, eller fordi jeg har lavet en god bog? Okay, så I er i tvivl om, han kan være uafhængig som anmelder, men altså, eller som ham, der uddeler penge. Men hvorfor ikke lade tvivlen komme ham til gode, og så hvis han laver en dårlig beslutning? Sådan fungerer systemet jo ikke. Nå. Altså, sådan kan vi jo ikke sige. Tillid, det er jo fint nok. Det er rigtig godt med tillid, Asger. Det synes vi begge to. Men nogle gange skal der også være nogle regler, og man skal vide, vi er også kun mennesker, og vi skal ikke have brænge hætte på. Okay, hvordan behandler, altså, hvad har I Stein inde i at interview? Nej, vi er råbt og skrejet ned foran Kulturstyrelsen, ligger lige her længere nede af H.C. Andersen Boulevard her i København. Og vi har en megafon, og vi har lavet skilte, og vi blev faktisk inviteret indenfor af direktøren for Kulturstyrelsen. Nå. Og det er der kommet en længere reportage ud af, som man kan høre i AK i aften. Okay. Har I andet på programmet? Ja, vi laver faktisk en anden kritik af den selv samme kunstfond, altså litteraturudvalget. Og det er jo de forfattere, der sidder der. Fordi en anden problematik, man kan tage op, det er jo, der sidder forfattere og giver penge til forfattere. Og hvad sker der, når en forfatter, der har siddet og givet penge til nogen, så er en af dem, der har givet penge til, kommer ind, de giver penge til hinanden. Det har vi fundet ud af. Vi har kigget på en masse tal. Okay. Så hvem, der er også noget der. Hvem giver, altså, kan vi lige få nogle navne på... Helle og Morten Søndergaard på gået på forfatterskolen sammen. Og de er jo på samme årgang. Og de har givet hinanden penge. Altså været med til det, ikke? De sidder tre. Og det er jo gravejournalistik. Ja, det er noget, vi har lavet her hen over weekenden. Klokken er 18, og nu er 24.07 eftermiddag færdig. Der er nyheder.